أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. دا سورة الصاد دي صاد ورد الزكوة جفا والكي كلمة الصاد راغل دا نو دا آغی دا وجن دا مقطعات پا نمبانی کلی سورت نمکی حوده شد دا مخکینی سورت سورت صافات سره ربط پا گن وجه سره ده و سورت صافات که دا مسئله تفصیلی بیانو شد هر کل هم که دا مسئله تفصیلی بیانو شد نو لانجه جوری دی جگره جوری دی نو چه جگره جوری دی پا دا وقت که داعی تا ضرورت می چه آغا تا تسلی تشجیع و تخویه کریشی نو پا دی سورت که ورطا دا تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا تسلی ذکر کریں اور تسلی ترتیب با بیا آغا رسو ذکر کریں گی چه مطلب زجرون بای او بیا با ددریو انبیاء علیہ مصلات و سلام صبر ورد ذکر کریں او بیا سرد طاقت و دو قوتنا او بیا دا آغین و رسو باوتا بشارتون و تخویفات فریقین و تا و پا آخر تو بیا دغا چلوی چه مطلب دال دا سوک اللہ گمراکی سوک دغا کئی امتحان دے پہ ابلیس پانی میں امتحان را غلے اگا پکی فیل شو گمراہ نو دغا بے یورا بد خوبے داوی دویمہ خبر دارا جی پہ مخکینی صورت کی ورطا انبیاء واقعات ذکر کر کو اگا انبیاء چاگا غریبانانو دمالی لحاظ پرا فدی کتا جکم انبیاء ذکر کرنو اگا مالداران دولت والا حکومت والا پیغمبران اگا ورطا ذکر کرن نو اگی تذکرہ بورتا ہوگی چی اس دیم دغا مسئلہ چی تی دغا مسئلہ اگی ذکر کرو دوی ذکر کرو فمخکنی صورت کی ورتا عجز الانبیاء ذکر کرو نو پا دی کی بورتا ذکر کی ابتلاؤهم بالمصائب چی وہ فقط عاجزنو ابتلو بالمصائب مصیبتون پر آگلیو تکلیفون پر آگلیو نو اگا بورتا ذکر کی دغا رنگی فمخکنی صورت کی ورتا ہوئی چی سبحان اللہ عما یصفون وسلام على المرسلين وسلامتی از رسولان و تفضیل صورت کی انعامات کو ذکر کی دغرنگ په مخکینی صورت کی ورته وی چې دا قران ماول راولېګه ځکه چې دوی غوښته نبیات کله راغنو یې فکفرو به کفر په یو کې انکار ته وکړ دې کې په تفصیل د انکار بیانې چې څنګه انکار وکړو نو انکار دا او چې سحر ورته وی انکار دا وی دا مسئلے خطرناک دا عجیب ناشنا غو نے کسی ذکر کی دا مخ کے من دی اوری دلی انکار دغو کہ دوی دغو ویل کہ مطلب دا لے چھ دا سری دا دا زان نہ جوڑ کرے شے شیرے کس مختلف قسم اعتراضات او اگے دا کل اگے وکھل نو دای دا مخ کے سر ربط شو مقصد دا صورت او دعوت دا صورت نو پکی دعوہ بنیادی دعوہ خدا دا چھ ذکر کئی تسلی داعیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکی فذکر دا زجرونو تخویفونو آثرا چه آستا دشمن بتبا کی گی اگر کارون دا سکری دی او دویم نمبر تسلی ورکی داعیتا چه گورف مخکنو پیغمبرانو صبر کرو درم نمبر تسلی ورکی داعیتا چه دا امتحان دے فدی که سوک پاس کی گی و سوک فیل کی گی ابلیس پانیم امتحان شو اگر فیل شو پیغمبرانو بان امتحانات شو اگر پاس شو دا مقصدی دعوی بیدائی ففدیمیان نلس که بسر عجز و انبیاء ذکر کی چه انبیاء سمرا طاقتور انبیاء دا اغوی ابتلا بالمصائب دے ذکر کی پا اغوی مصیبتو نرالل پا الہ و متصرف بانی مصائب نرازی نو دار دی خبر دار دار دعوش رو خجی تجزیه دی صورتو دی صورت پدری و بابون بانی مشتمل دے اولنی باب دی صورت چی دے اغا ترش پالسم آیات پوری دے اولنی باب دا سوگن لکه تمهید و مقدمه چیوی نو پا اغوی که بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صداقت یا دا قرآن دا صداقت دا پارا دا قرآن شاهدی با ذکر کی بیا با داغی نفس زجر ذکر کی معاندین و تا چکم عنادی کافر خلق دی داغی نفس با تقویف پا دوائیم او درائیم آیات کی ها نو چه اغا ذکر کی نو پا سلورم آیات کی با بیا زجر دی پا انکار دا رسول بانده تیرا خلق رسول نمانی وقار الكافرون هذا ساحر کذاب پوشوی اغا پا مختلف دا غصرهی عجب ددوی بیا ور تا ساحر ویل بیا کذاب ویل بیا دا اغا پا مسلبان رد که ولا غیت عجیبه ویل ان هذا لشیئن عجاب بیا دا اغا دا اطاعتنا خلق منی کول وانتلق الملأ منهم انیمشو واسبرو علی آلهتکم بیا دا اغا مسلی دا ناشنا دا وجه صدا دوی وی ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره ان هذا الا اختلاق بیا داغی نورست چه کم ده پا آغی بانده رد کئی داغی جواب پیدا خبری او بیا داغی نورست تا تخویف ور کئی پا ذکر دا اقوام مکذبه و سر قوم نوح عادیان فرعونیان سمودیان قوم لوت اصحاب الیکا اجمالا نور تا ذکر کئی و پا آغی بانده تا تخویف ور کئی دا تخویف دنیاوی شی یا پسی روست تخویف اخروی ور کئی اول که طول مخاطبه دا چا سره دا دا منکرین سره دا دا منکرین تا قرآن ثابت تا دا صادق کتاب دے او د دوی اعتراضات چې څومره دی پاغه رد کوي او بیا ته تخویف ورکوي که سمې گئی نه نو دنیا کې عذاب راولم او کني اخرت عذاب په دربانه راولم نو دا حالات ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم صاد صاد تاول کراغه دا مقطعات تی معنی باندې الله تعالی عالم دی یا بعد وی دا معقول دی صدقه محمد صلی الله علیه وسلم یا بعد وی سات دی کی اشاره چه پا دی صورت کی دا صبرون دا انبیاء ذکر کی کنا دا داود علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام دا ایوب علیہ السلام صبر ذکر کی کنا پا دی تصفات اغا پسار کی خودوں خجی والقرآن دی ذکر او قسم می دی پا قرآن بانے چه دا نصیحت والا کتاب دے اے دا قرآن دا ناصحانہ انداز دا قرآن دا دا خیرخواہی انداز دا تذکیر انداز په دې خبره دا لته دا دروغو کتاب نه دی دا دروغو په کتاب کې دا خبرې نه دی دا دروغو کتاب او عاصی فرضی قصې وی لیکن د لشتیا او کتاب هغه د هغه کې ذکر وی ذکر هغه نصیحت ته چې په عمل وکړه نه نو فائدہ درته درکې په شو معقول نصیحت باندې مشتمل دی نو دا قسم چې ول قران دې ذکر جواب قسم دلته محذوف ته انه لمعجز یقینا دا قران چې معجزن دا عاجز کون کے دے دا صادق کتاب دے اعجاز کتاب دے بل الذین کفروا فی عزت و شقاق و زجرون شروشو اول زجر دے پا صفت در زد او در تکبر اختلاف باندے بل الذین کفروا بلکہ اگر کسان چے کافر دی اول نے پتکو لگا ولا چے کم خلق دا قرآن نا تکبر کئی دا کافر دے پوچھو کنا فی عزت پا زد کی دی پا لویی کی دی زد کی راشی کنا نہیں مانم و شقاق او بل پا اختلاف کی دی دا قرآن کی شقاق کول سلی اختلاف کول دا قرآن دا یو مسئلی سر شقاق کول دا بس کفر دی کفروی و سروی فتوی اولو لگولا شقاق سچے دا امام رازی تفسیر کبیر کی دی کی شقاق اظهار المخالفتی اظهار دا مخالفت دی خوب کمی طریقی سرا پا دی طریقی سرا چه مخالف قانون لکه ترجیح ورکی پا دبانده مخالف قانون دیم جور که دا اللہ دا قانون سرا او بیات لتا خلق وی چه راست دا اللہ پا قانون فیصله اوکا نو بیات رسا چل که بیات وی چه نا نا زما علت قانون شتره زما قبل عدالت شتره زما کچره شتره دا کار چه که تا ترجیح ورکی کلت چه تال تا خلق عدالت تا قرآن دروری چه پا دی قرآن دا تا فیصله اوکا تا وی دا دا قرآن زای نده چه دا کار کولو اللہ وی بلی الذین کفرو اول نیتی فکولا گولی لوی کافر الاسلام و بانی کافر دا دن بلی نیشتا دی چه دی دا کار کهی چه دی دا قرآن نظام دوم رو چتو گانو دری قسم مقابر دا قرآن نا بیا بیا دا تمیما یو مشاقه دا یو مجادله دا یو محاده دا مجادله دیتا ویلکی که چه دا اللہ پا آیاتونو اعتراضونه کهی دا تی بیدلیل بحث پا کشورو کی لکه ما تا سوی چه اوست بیدلیل بحث تا دا یا غبراشی دلیل کم یو دی اتاهم ان اتا سلطان بغیر سلطان ان اتاهم بغیر دا اغا دلیل نیچه کهی چه دا برا نراغلی او دیلی گیاره که قرآن باندی اعتراض کهی دا قرآن قانون چلنج کهی خبور یوم مجتهد دی اغا دا قرآن یو آیات باندی با بحث کهی خواب دا قرآن بلا یاد داغی لپار راخلی لیکن دی دا منزل دلیل ندلیل نپیش کهی دی دا عقل نشورو دی دا سلی اغی بانیم دا کپر فتو دا صورت دا اغا که براشی شورا که براشی ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا جگرن کهی مگر کافر کهی فلا یغرور که تقلبهم فی البلاد صحیح شوا نو یو بیا محادده محادث تو یہ لکھی کہ مخالف المخالفه فی الحدود تو قانون کے طرح مقابله شروع کی چلاغت ہم قانون دے داخل مقابل جوڑ کی نو کہ مقابل جوڑ کرو دیتا محادده وئی نو اگے بانن دے کفر فتوا دا ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين چه قانون دی جوڑ که متبادل تا دی قانون وی کنا نو محاد شوی چه محاد شنو اللہ وی ولی الکاترین انتم دی کفر پتو لگی نو مشاقی بیا دادا چه قانون خود ام جوڑ که دی قانون نفس را پاسی دی مقبل قانون تر دی اللہ پا قانون ترجیح ورکڑا ہاں نو چه قانون تر ترجیح ورکڑا نو دل تا وی بلی لذین کفرو بلکی آ کسان چه کافران لی فی عزت فزد کی دی و شقاق او فشقاق کی دی کم اہلکنا اس تخویف شورو شو چه دی تے زجر ورکو دی صفات ذکر کل و تا اللہ وی لده بسر زد دی سبیلو لی دی ما ترس مقابلہ کولی شی نو جگا تخویف و دمکی ورکی کم اہلکنا اللہ وی سمر میں حلاک کری دی یا دیر میں حلاک کری دی من قبل حمد کر دوینا من قرن اند پیڑونا فنا دونو اغیب آوازو نکول آواز سو اغا تیر شو یا ویلنا انا کننا ظالمین آواز دیکولو های افسوس که منگا قلو ظالمانو منگا اللہ ماب کی اللہ وی ولا تحین مناس ولا تحین مناس دا اللہ چه ده دا اللہ نفی جنس ده دا تی چه ده دا عرب و لغت ده اگر آجی و سر تی دا غیف عادت پانی دا اللہ دا تی زائده ده خب هر حال دا عرب و لغت ده نو ولا تحین مناس ولا حین مناس لهم او نو وقت خلاسی دا تیخت دوی لرا یا دا وقت تخت دی نشو دا معنی شو یو معنی دارا یا بعضی وی لائی نفی جنس نه لا مشابه ده لیسا ده نو ولا تحین مناس ليس الحين حين مناس نو دغ وقت وقت تيختي تبيع تيخت كروي كم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وصداغين فس بيع تخويف وركين نغل زجر وركين أو زجر دارج في غنبرت دي ساخر وكذاب وي أغل دغي ذكر كي وعجبوا أو ناشنا وقرن دي أن جاءهم جراغ دي تمنذر يو يرون كمنهم دوينا سدار زمن دا جنسنا وي دالا سنگ خبر دا چه بشر بي و پیغمبر بي دامون نمنو دي بداوي كان أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ويك من دا بشر تابيش دا خد يام من دا گمراهي كي الله وي دي داناشنا گني وقال الكافرون أواي كافران هذا ساحرون دا رسول جاد دے جا ساحرون جادوگر دے کذابون او دیر سخت دروغ جن دے پوشوے دی ویچ دے یو جادوگر دے دا معجزی چه وران دے کئی او چه دا آیاتنا وحی بیانی چه دا وحی دا دا دے که دروغ جن دے اجعل الالحة تا ولی دا دروغ جن دے دوی وجه صدا دوی اسا وجه ذکر کئی وجه وی غط دارا اجعل الالحة تا آیا گرزی دے آلحة تا غن خدایان الہ واحدا یو خدای دا غن زمون کو ډیر غن متصرفینو هر چا تخپل خپل ذمہواری والاوا اوس ډیرانو دا ټول کارونه الله کوي دا ټول با الله تصفاری نو دا ټول الله کوي دا ویلا خبره د دې مشرکانو په دای ته راځو ان هاذا یقینا دات دې لشی ان عجاب دا خو یو ناشنا خبره ده ناشنا شه دې دا خو ناشنا مسره دا وی دا د مونږ دان نه ورې دې عجاب او زجاج وی عجاب او عجیب کے فرق دے عجاب تیر ناشنا سوی چی بیقی چر تا مکی دلی دلی نوی او عجیب آگے تاوی لکی گی چی کل کل خود دلی دلی نوی خیر دکا خوال دلی نوی وان طلق الملأ منهم اس بل زجر ورکی وان طلق الملأ منهم او روان چو اگا غطان دوینا لدی پیغمبرانو نا پیغمبرانو بدا تقریر شروع کو نو غط خلق بچے کل دا خبر بیوار دی فاقی با بدل لگی دی نو اگی باول پاسی دن لیدران صاحبان روان بشو چی روان بشو نو بیاگی اعلان کرو وی انی شو زیوه زی دینو خلق و تبیوی زیتنا وصبرو علی آلیهتکم او کلک شیفاغ عبادت دخدایان اخفلو ولی وی ان هذا لشیء یقینا دا یو بل شیء دل تک یرادو چې غوخته شی زمونږ نه د دې مقصد بدل لې هغه څه دی وی هغه دا چې دې د مونږ ځان د ځان تابع کوي نور څه نشته لې کورته غواړي دا مونږ ته کیسه شروع کړي یو خدای دی او دا دی پریک دې خپل خدایانو باندې ټینګ شي او زیت نه او دې د دې تابع کیږي مله خپل تابعداري غواړي ما سمعنا ولی نه منه دا ولی عجیب غنی وی ما سمعنا مونږ نه اورېدلې به هذا خبره فل ملت الاخره باغ دین رستنی کی باغ مشران رستنو کی در رستنو مشران میدان لا اخره وسلوی رستنو مشران میدان لا اوریدل بیا کی پیغمبر کله دلیل قائم کی صدا خو فلانی پیغمبر فلانی پیغمبر وای خدای دا غبی هغه زړو ویلی دی خود زړونه استدلال نکوم در دی وسنونا دا وسنیا کافیرو کی چا دا خبره نه دا کړی دی دا خبره او کی ان هاذا نه دا خبره الا اختلاق مگر د ځان نه درو جوړ کړی شي وی دی دا نه د ځان نه درو جوړ کړی خلق مان نه تکړه کړه مان نه درو سر راځي هغه دا راغه ها خو شي انزل علیه ذکر من بیننا بل تراث کی دا غریب دی مونږه مالدار مالدار خلق کوم کی شته هغه باندې دا وحن مات نه پدرات لا انزل علیه الذکر آیا نازل شو پد باندې او الذکر وحی من بیننا پمین زمونږه کی بل هم بلکی دوی چی دی فی شکن الله وی په شک کی من ذکر دی یادات زمانہ د وحی زمانہ بل لما یذوقوا عذاب بلکی نه ذکر دوی تر اوسه پورې عذاب د عذاب نه ذکر دی د پلار به عمومانی خود لا عذاب نه دی درې ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب الله وی او دا دې چې وی کنه چې دا په دوله نازل شو په دې بلونه نزاد ویدا الله وی دا خزانه له په لاس کې ده اما عندهم آیات دې سره دې خزائن رحمت ربک خزانه دې رحمت درفتا العزیز چې هغه دور ور دې الوهاب هغه په خپل بخون کې دې چې چا ته ور بقي دا خو خلا نه دې را پات دې هغه په تقسیم باندې اعتراض کوي ام لهم ملک السماوات والارض الله وی آیات دې بادشاہی د اسمانونو مکه ده و ما بینهما هغه چې په میان دې کې دي دا بادشاہی دې دی وای چې نه دار داسې وشو داسې وشي فل يرتقون الله وای ودي خيجي فل اسباب په دروازو د اسمان کې زدې دې برا چې له تم راغله بادشاہي دې د اسمان دروازو ته وخيجي او برن الله وحي را باندې کې دلت اجازه ته جون دم ما او الله وای و دورا غټ ندي دورا غټ ندي خلا جون دم چې له راته دغه تنوین د پاره د تقلیل تحقير دې او داما دا غي تاکید دې نو داما یې چې تاکید دې معنا به راځي کې جون دم ما یو لخر ګوټه دې یو کی لشکر دے اللہ وئی ہنالک فدغزای فدیز مکہ کی اسیگی محزومن شکست با اخڑیشی من المحزومن کی شکست پڑیشی وی دیدا من الاحزاب دا غم مکہ نو ڈالونا مکہ نہیں ڈلے میں تباہ کرے دا داغنا یہ وڑو کی لشکر گوٹے پاتلے دا ما تو بدمعاشی کی اللہ وئی دا بر اللہکم دا جون دم ما دے وڑو کے ونے لشکر دے ما تے اس چھنے دے کذبت قبلہم سم مکہ نہیں لشکر اللہ تنگ تباہ کرے وی اس داغی مثال پیش کے او تقریف دنیاوی دے فذکر دا قائم مکذبه و سرا کذبت قبلهم دروغ جن گنده مکه دین قومهم قوم نوح ما قوم نوح علیہ السلام سو کہ دروغ جن گنده رسولان دا مسالہ دا کتابنا دا دروغ جن گنده و عاد عادیان و فرعون و فرعون ذل اوتاد چ خاوند می خونو اے او ذل اوتاد د میخون والا فرعون میخون څه مطلب ده بعد وی د میخون مطلب دار مضبوط حکومت وکنا د بادشاہ چې حکومت مضبوط شي بیا دا وی چې ما د کلک حکومت ته کنا دا په ټو یې وکنا یې مری کرسی کی پای مضبوط ده پوه شو الله بیا تبا کړو نو دا شانت دی دا ذل اوتاد دا معنا ده یا بل قول داله چې ذل اوتاد د علاقې ته وی پدې کې غرونه پدې شکل دي چې هغه اوتاد په شکل دي دا صحرا سینا سره دی خو دا څنګه په غاړه باندې چې کومه علاقه ده نو دغه تاسو ولیکي کی دي ته وای ذل اوتاد وای او باز وای چې نه ذل اوتاد چې دی دا د دې سزا طریقه وا چې کله دې سړی له سزا ورکول نه په لاسونو په خو باندې ګټ می خونه ټاکول دا ډېر بد ساره نو دا و ثمود او د دروغجن ګړلی رسولان ثمودیانو او قوم لوط نو قوم د لوط علی السلام او اصحاب الایکه او خواندان د ځنګل بان خو چې د قوم د شعیب علی السلام هم ته ویلو اولئک الاحزاب دغه هغه احزاب الله وی ډلې دا وی خو چې دا خو جن ما ورکی لخکر گوٹے آغا غٹ غٹ لخکر یا غم تباکر ما تا آغا تپاتی نشو دے بسو کی ان کلن نو داتول الا کذبر رسول مگر در روح جنگرنیو رسولان فحق عقاب ندا فحق عقابی غیار متکلم در شویلا فحق عقابی علیهم نازل شو عذاب زما پا غیبانگی وما ينظرو استخویف اخری ورکی خد دنیا عذاب براولم آخرت پر تجل کے وما ينظرو انتظار نکی ها اولائی دغ خلق الا صيحه واحده مگر د چغیوی چې یوش پهله یو چغواله شي مالها نبي اغيلرا من فواق من فواق قدر الفواق په اندازه د فواق په اندازه د فواق څه ته ویل کیږي فواق او خاطر کله خلک لوشي نو دا او خدا شودف پدغه باندې را پریک دی یو وار را پریک دی نو خلک کولی چې بیا ته لګارت شي بیا چې ورته راځي نو بیا یې شودرا کوس کړي نو دا تری ته فواق ویل کیږي الله وای د اوخه د لوشل اندازه وخت هم پکې نه ښه دا قیامت راشي وقالو دی وای نو دا د مشرکانو بل دغه وقالو دی وای ربنا ای رب زمونږه عجل لنا پبیل راکا ذر راکا مونگا تا قطنا حساب مونگا قبل یوم الحساب مخ کی دورا دید حسابنا سمطلب دیکھ دری معنی دی یو قطنا مانا وی دار صحیفت اعمالنا زمونگا دا اعمال صحیفت مونگ تراکت مونگ دلتا و گورو جی سنگا پرچر زمونگا دا مونگ پا دنیا کی گورو دا بے استحضا کولا یا قطنا مونگ تراکا عذاب زمونگا اے چی عذاب دکانا سی با مونگ پا آخرت کرا ولی دلتا را ولا دا بیوی یا بے داوی عجل لنا قطنا چی توا چی التا خوری دی او التا بنگلی دی زی التا نوار مال دی دل تراکی پوشوی دا خبر بے کولی لکن اسنا لیان چی کئی نو دا خبر بے کولی با هر حال خود دای سو دا دوی اغا زواجر دوی تا ذکر شو تر دی پوری مخاطبه دا چار سو مکمل دا مشرکان سر چلی دا دا قرآن حقانیت شابه سو منکرینو تزجرونو یا تخویفاتو دای ور تا ذکر کل اوس دا دی دا نفس